أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكا دان الله جل جلاله منك رحمن أو رحيم به. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نو دا حقیقت چې تاسو چې الله پاک د لارښوونه اراده وکړي دا غسنه د اسلام لپاره پران دي او تاسو چې په گمراهۍ کې د غرګولو اراده وکړي دا غسنه څنګه دي او دا چې کفار پرې راوړي چې څنګه د اسلام تصور په ذهن کې کاګردګي نو دا چې ورته معلومېږي چې ته به وایې ښایي د آسمان لوري ته راښکل کېږي په دې توګه الله پاک د حق ته د تیښتې او کرکې ناپاکي پر هغو کسانو مسله کوي چې ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. په دا ښار کې چې دا لاره ستا د رب سمه لاره ده او د هغه نښانې دغو خلکو لپاره څرګندې کړای شوي دي چې نصیحت مني. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د هغوی لپاره د هغو له رب سره د سلامتیا کور دی او هغه د هغې سمې کنچارې د عمله د هغوی سرپرست دی چې هغوی غوره کړې ده. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذا ورث الله پاک ټول خلق تر محاسبې لاندې راټول کړي په هغه ورځ به هغه پریانو ته په خطاب کې وفرمایي چې ای د پریانو ډلې تاسو خو په انساني نوې باندې ښه لاس پاک کړي نور انسانانو ته چې څوک د هغوی ملګري وو هغوی به عرض وکړي پروردګاره زموږ هر یو د بل نه پوره استفاده کړې ده او اوس موږ هغې نیټې ته رارسېدلي چې تا راته ټاکلې وه. الله پاک به وفرمایي ښه نو اوس ستاسې استوګنځی اور دی په هغه کې به تاسې د تل لپاره اوسېږئ د هغه نه به یوازې همغه وژغورل شي چې الله پاک د هغو ژغورل وغواړي بېشکه ستا رب زیرک او عالم دی. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقرا فدي دول به مباخرت في ظالمان دهو غتو لاملشي هاوي في دنيا كي يولى بلسرى فمالغري كي دو كولي فخلو من جنو كي سرى دوستان وغردو. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. په هغه وخت کې به الله فاق لاغوطه دا پسنه هكي چه قيد پريانو او انسانانو دلي آيا تاس تا پختلا لهم دا تاس تا آغا پیغمبران نور آغلي چه تاس تيز ما آياتنا اورول او دا جيو رضي دا سر دا وشته نمي رولي هاغو بوائي هو مجدزان پر خلاف پختلا شاهدی وهو من دا دنیا زندانه دا خلق غلونه کی اصوری دي او پاغ وقت با آغوی تقبل دزان پر خلاف شاهدی اوهی چه آغوی کافران ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون دا شاهدی با دا غوث تا دا دیل پر وقت لشی چه دا ثابت شی چه تا رب ظلم سره دا کلیو تباقون که نو چه کله دا غو استوگن دا حقیقت تا دی خبره جنو ورسل من درجات دم عملو وما رب تجغات من عما يعملون دا هر چا درجه دا غد کلو لو فتناسب ده او ستا رب د خلقو د کلو ورو ته بې خبره نه دی وربک الغنی ذو الرحمه ان یشا یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریة قوم آخرین ستا رب دې نیاز دی او مهربانی ده آغا خوی ده که آغا او غوائنو تاس بل منجه یوسی او تاس پا زاد نور آغا خلق راولی چه شا تا ده آغا فخوی لکه سنگه ای چه تاس ده زینو نور خلقو نزوزات تا راپور تایاز انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین دا تا سره چې د کوم شي وعده کیږي هغه ارومرو راتلونکی دی او تاسې د خدای پاک د عاجزولو وس نه لرئ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون اے محمد اوہ چه اے خلقو تاسی پخفل زائی عمل کون کی وسی اوز باہم پخفل زائی عمل کون زرب دا تسرگندشی چه دا چاق و بطح کیگی پا ہر صورت دا حسکت دا چه ظالمان ہتکلہ خلاصون نشی مندلائی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ دے خلقو دا اللہ پاک لپارا تخفلا دا مغل پیدا کرو کفتدو او ترویو تا یو برخا چاکلی دا او وائی دا دا اللہ لپارا دا تخفل گمان او دا زمک دا انگیرلیو شریکانو لپارا نکوم برخا چی داغو دا انگیرلیو شریکانو لپارا دا اغاقو اللہ پاک تا نرسیگی حکوم چی دا اللہ پاک لپارا دا اغا داغو شریکانو تا رسیگی سنگا با دی فیصلی کوی دا خل وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ أو فهم دي دول د ډیرو مشرکانو لپاره د هغو شریکانو د خپل اولاد وژل فیصله کړي دي تر څو چې هغوی له تباهۍ سره مخامخ کړي او هاغوی دخل دین پا باب پی اشتباس واسوی که اللہ پاک غفت وای نو دوی با داتی نو کری نو دوی پریگ دا چی فاقفلو درواز دور اولو چی اختبی وقالوا هذه أنعام وحظ حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وای دا چاروی او دا کخت ممنوع دی دا یوازی هغه خلق کولشی چی و موگی پا غوبا دی خلل او غالو و دا چاروی چی دا بنیز هاوی لخپل از رانه لگولی دی بس دنی چاروی دی چی پر هاوبا دی سرلی کول او پیتی ورل حرام که چیوی دی او دنی چاروی دی چی پر هاوبا دی دا اللہ پاک نون ناک دی او دا هر څه هغوی پر الله پاک باندې افترا کړی دی ژر به الله پاک دوی ته د دې دروغ جوړولو مجازات ورکړي وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم او وای ته چې د دې څارویو په ګیډه کې دي دا په ځانګړې توګه زموږ د نارینهوو لپاره دي او زموږ پر ښځو باندې حرام دي څوک مړ وي نو دواړه د هغه په خوړلو کې شریکېدای شي دا خبرې چې دوی غوټه کړې دي د دې مجازات به الله پاک دوی ته ورکړي بېشکه هغه حکیم او له ټولو خبرو نه خبر دی قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين فباوري توغا اغا خلق جامن سوچه تل اولادنه ده جهالت او نافوهي پاساسو وزل او د الله پاک ورکړي روزي په الله باندې په درواغو تړلو سره حرام وګڼله په یقیني توګه هغوی ګمراه شول او هېڅکله هغوی د سمې لارې موندونکو څخه نه وو وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين همغه الله فاقدكي اغا دول دول بنونا او دا انگورو او خرماو باغنه پیدا کری کختونه زرون کری چلا غوی سراز راز سراش مواد پلاس رازی لکوون او دا نارو ولی پیدا کری چه دا غو نوی پر رنکی سر چرمه او پا خونکی دیلی وی دا غو لپیدا وارنا اوخری چکلا میوونی تی او دا اللہ پاس حق ادا که چکلی فصل وری بی او لحده کرای مکوی چه اللہ پاس لحده کرای دون چی نخوطی ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين او همغا زادا چه لستار غلو پیدنی داسی پیدا کری چه دا غلو پس جفر لئی او تیس غلو کار اخسر کیجی او دنی داسی هم چه دا خللو او حوار غلو لپارا فکاری جی دا غلو سیانو تا اخری چه اللہ پاک دا تبرخ کری جی او دا شیطان تپنا مزی چه تاسی کارا دخمن دے ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين بات نر أو سجدي جب نیگو لنوینا او جا دوزو لنوینا اے محمد لدون پختنو کا چی اللہ پاک داغوح نر حرام کری دی کسگی یا حق بچی چی دنیگو او دوزی پجیدو کی دی دیلن سرسلی ما تراوخی کتاسی اسمیان ومن الاجن اثنین ومن البطر اثنین قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم او همدارا جب اوخ لنوینا او جا دوائی لنوینا دی سکتنا وکا دو پر خدا حرام کری دی کسجی یا حقا بچی چی دو اوخی او واہ تجیب کی آیا تاسو پر وقت موجودو چی اللہ پاک داغود حرام والی حکم ورکرو نول هغه کانا د بل لوی ظالم توکو چې د الله پاک نوري ته د درواغو ویناو منسوب کړي تر څو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي په باوري توګه الله پاک دغه راز ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم او محمد دوی ته ووایه کومه وحی چې ما ته راغلې ده په هغې کښې خو د کوم داسې شی نمومم چې په کوم پړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مرداره وي یا بهوله شوې وینه وي یا د خوږو غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا سسم چې د الله پاک نه پرته جمع کړای شوي وي نو څوک چې دا چاپ حالت کې د دغو شیانو ته کوم شی وخوري پرته له دې نه چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې نه چې دا چا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کښې شک نشته چې ستا رب د تېرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون او کومو خلکو چې یهودیت غوره کړ پر هغو باندې موږ ټول نوکانو والا ځناور حرام کړي وو او د غوایانو او پسونو وازده هم د هغې نه پرته چې د هغو په پښتو یا د هغو په کولمو یا په هډوکو پورې نښتي وي دا موږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې وه او دا چې موږ وایو بېخي رښتیا وایو فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين اوس کہا ہوئی تا درواغ دن وگنی نو تو آیا تی ستا سی درد رحمت لمن عرف دا آو لگنا گاران اتا دا غدا عظام خا گرگوال چدائی نشی تیقول الذین اسرسوا لو شاء اللہ ما اسرسنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء تا سید دے خبرو پا جواب کی ارو مرو وائی چے سا اللہ پاک غفلو آئی نو نبا مگ مشرکان سیو آو نو مگ لار نکے آو نبا مگ تمسائی حرام دنلی دہام دغا راز خبرو پا جوڑا اولو لدین مخی خلق ہم حق تا ددر واغو نسبا چنا کلی تر دے پر چے پا پائی چے زید آزاب پند وسکے دوی تو آیا آیا لتاج تر پیلن سکے اگا موتا لانکائی چے تاس کو یوازی پا گمان روانیاز آو زانگلی انگیرے نکھوئی قل فللہ الحجت البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین جاو ویا ستاسی دا دی سنت مقابل کی حقیقت ترے سے دلے سنت ہو دا اللہ پاک سردائی دی سکہ دا اللہ پاک گختوائی نو تاسی طول تبئی دار کو نکھوئی قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون تل ہارا شاہد دان راوری چھے دا دو سبری شاہدی وہی چھے اللہ پاک با سیان حرام کری دی نو کہا غوی شاہدی وائی نو تل ہا غو سرا شاہدی مو آیا آو ہس لگا ہو خلقو تغو سنو پے مزا چھے آو نب آیا تنو تا دا در واغو نسبتو نا کری دی آو لآخرت نمن کران دی آو نور لخل رب سرا سری کری دی قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اے محمد دوی تو کی راشی ز تاس تا اورم کی تاس رب پر تاس باندی تاس بندی زنا لگو دی دی دا چی دا غفر اتوک مخری کوئی دا مور او پرار سرا خوچار کرن وکی پل اولاد دا مفر سی لگیر موزنی نوک تاس تا هم روزی در کوو او هاو تا بای هم ورکو او دا بیہائی خبرو تا ورنسلی کی گئی هم کخکاری او کپتی او هغه نفس چې الله پاک هغه محترم ګرځولی دی موز دی مګر په حقه سره دا خبر دي چې د دې لارښودنه هغه تاسې ته کړې ده تاسې باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون او داسی دیتیم مال تا منی دیکھے گی مگر پا داس خوگا چی دیر غروی تر دی پوری چی اغا دخپل روش ننگ تا ورسی گی او پا طول نیستی پر انصاف اکری نو پا هر طران دی بمسئولیت هم غمره تیتر دی سمرا چی داغا خوستی او کلا چی خبره کوی تا دالت تر وکری کمعامله دخپل خلوان دی هم او نا اللہ سر تاہت رکری د دې خبرو خونه خاص الله کړی ده په کار ده کې تاسې نصیحت ومنئ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دا راز دغه لارښوونه دا ده چې هم دا زما سمه لاره ده نو تاسې په همدې باندې لاړ شئ او په نورو لارو باندې مه ځئ چې هغه به تاسې د هغې لارې واړوي چې طرق به وکړي دا دی هغه هدایت چې تاسې رب درکړی دی په کار ده چې تاسې انحراف ته ځان وګورئ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بیا موږ موسی علیه الصلات والسلام ته کتاب ورکړی و چې پر هېڅ چلند غوره کوونکي انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او له سره تر پایه هدایت او رحمت و او د دې لپاره بني اسرائیلو ته ورکړل شوی و چې ښایي خلق له خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی د برکته یو ډک کتاب نو تاسې د دې پیروي وکړئ او د تقوا کنکاره غوره کړئ تر نه ده چې پر تاسې رحم وشي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين اوس تاسې دا نشو ویلی چې کتاب خو له موږ نه مخکې دوو ډلو ته ورکړل شوی او موږ هېڅ خبر نه وو چې هغوی څه زده کړه او ښوونه وکړه او که نه أو تقولوا لو أن لا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها سَنَجِدِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ او اوستاسی دا پلمهم نشی کولی چی که پر موږ باندې کتاب نازل کړی شوی وای نو موږ به د هغه نه ښه هدایت موندون چو تاسو ته ستاسی د رب له لورې نه یو روښانه دلیل هدایت او رحمت راغلی دی اوس به له هغه چا نه بل غټ ظالم څوک چې د الله پاک آیتونه دروغ وګڼي او مخ ورته واړوي کوم کسان چې زموږ له آیتونو څخه مخ اړوي موږ به هغوی ته د دې مخ اړونې په مجازات کې ډېره بده سزا ورکړو هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون آية اوس خلق دیتا سترگ پلار بچه دها غو مخطا پرشتی راشی ودری دی یا ستا رب پخلا راشی یا ستا در رب زمین سرگل نفرانی سکرشت حکومت ورځ کې ستا د رب دیني مخصوص نښانې را څرګند شي، بیا به یو داس چا ته دغه ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی یا یې په خپل ایمان کې څه نیکیس نه وي ګټلی. ای محمده، دوی ته ووایه چې همو تاسې سترګې په لاره اوسئ، موږ هم انتظار باسو. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. كم خلق شيخ فل دين فتاكل آو دل دل فل فيقني توبا داغو سرستاهيس عليك مشتا داغو معاملة الله پاک تا سپارلې ده، هماغه به هغوی ته وښیي چې هغو څه کړي دي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. څوک چې د الله پاک حضور ته له نیکۍ سره راشي داغه لپاره د څنګه ثواب دی، او څوک چې له بدۍ سره راشي هغه ته به هماغومره بدله ورکړی شي څومره چې هغه قصور کړی دی، او په چا باندې به ظلم ونه کړای شي. ای محمد، او از ما رب یقینی توگا ما تستم الارا را خود بلده بیخی صحیح دین چه تاغی که کن که بوالای نستا دی ابراهیم علیه صلاة و سلام مطلق چه اغه یولی رکات متمایر که دو ورکو او اغه دمشرکانو تا نو. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ايوه، زما لمونز زما عبادت طول مراسم زما زنس او زما مرد هر سه ده الله فاك لفاردي. لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. داغه هیڅ څوک شریک نشته، د همغه امر ماته سوی دی، او تر ټولو لومړی د اطاعت ترسره کوونکی زه یم. قل اغیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ايوه، آیا زه له الله پاک نه پرته کوم بل رب ولټوم په داس حال کې چې هماغه د هر څه رب دی؟ هر څوک چې څه ګټي د هغه مسؤول هغه پخپله دی. هیڅ ټیټی پورته کوونکی د بل ټیټی نه پورته کوي، بیا ستاسې ټولو د خپل رب لوري ته ورګرځېدل دي. هغه وخت به هغه ستاسې د شخړو حقیقت تاسې ته لوڅ کړي. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أما عذاب بكي أغطاسي بزمكي خلف قاب مقردولي او د تاس نه ځینو ته د ځینو نورو په مقابل کې ډېرې لوړې درجې ورکړي تر څو تاسو ته یې چې څه درکړي دي په هغه کې په تاسو باندې آزمایښت وکړي. بې شکه ستا رب په سزا ورکولو کې هم ډېر چټک دی او ډېر بخونکی.